صاحب کا بیان جب میں نے رسالہ میں شائع کیا تو اس میں ہمارے سراج الدین صاحب ہیں یہاں سے پہلے یہیں پر ہمارے ساتھ ہوتے تھے جغرافیہ کے پروفیسر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریٹائرڈ ہیں, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے وہ شمس الدین صاحب کا بیان پڑھا میری تو آنکھیں کھل گئیں, جلدی کرو اس کو 1000 چھاپو اور بل مجھے بھیجو اور اس کو جلدی شائع کرو. اس کو میں نے شائع کیا, جب شائع کیا تو اسلام آباد سے اسلامک یونیورسٹی ہے کیا چیز ہے وہاں پر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایل ایل ایم کا اسٹوڈنٹ ہے, تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بیان تو شائع کر دیا شمس الدین صاحب کو اردو میں, لیکن یہ ہے کہ صوبہ زراعت کے علاقے میں جو ہے تو یہ عورتوں کے ذریعے سے دعوت چلاتے ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ اردو پڑھ نہیں سکتی ہیں, تو اس لیے میرا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ اس کو پشتو میں شائع کرو, پشتو میں شائع کرو, انشاءاللہ اس کا پشتو میں ترجمہ کرانے کا شائع کرنے کا میرا ارادہ ہے. ایک تو یہاں ہمارے صوبے کے لیے بھی مفید ہے, دوسرا یہ کہ پاس افغانستان ہے, افغانستان میں تو پہلے ظاہر شاہ کے دور میں تو اس کے ان کو داخلہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے, داخلہ نہیں چھوڑا ہے, لیکن بعد میں تو اب تو سیکولر حالات وہاں کے سیکولر حالات ہو گئے ہیں, لہذا وہ ملک بھی خطرے میں ہے. تو یہ اب یہ پشتو والا انشاءاللہ مرئی طور پر پشتو میں ہے, اس کو پشتو میں لکھ لیں گے, اردو میں لکھ لیں گے اور اس کو انشاءاللہ شائع کریں گے جی. تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر ثواب نصیب فرمائے, انہوں نے لاہوری اور اس کا لاہوری اور ربو والے لاہور, ہمارے یہیں پر ہوتا ہے ڈاکٹر حمزہ خان ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن جو ہے, یہ اوزیاب کر رہا تھا ایبٹ آباد میں, تو میڈیکل وارڈ کا انچارج جو تھا وہ لاہوری کا دیانی تھا, لاہوری کا دیانی تھا بڑا قابل پروفیسر تھا, یہ اس کے راؤنڈ میں بڑا بیدار رہتا تھا اور بڑے اس کے نکات وغیرہ لکھتا رہتا تھا. تو کچھ عرصے کے بعد اس کو یہ تاثر ہوا کہ لڑکا مجھ سے بہت متاثر ہو گیا, تو اس نے اس کی گھر پر کھانے کی دعوت کی, یہ کھانے کی دعوت کے لیے گیا وہاں پر, کہتے جب کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے دعوت دی, جب دعوت دی تو میں نے کہا جی آپ اور میں کون سے گروہ میں, کہا ہم لاہوری کا دیانی, تو کہتے میں نے کہا لاہوری کا دیانیوں کا اس وقت جو ہے تو پاکستان کی بڑی شخصیات میں سے ہو سکتا ہے آج کل انچارج بھی ہوئی ہو, ڈاکٹر احمد سعید پاشا یہ اس کا نام ہے. تو اس نے اس کہتے میں نے اسے کہا کہ اچھا آپ لاہوری ہیں, اس نے کہا ہم لاہوری ہیں, تو میں نے کہا جی کہ آپ زیادہ سچے ہیں کہ مرزا زیادہ سچا ہے, اس نے کہا مرزا سچا ہے زیادہ سچا ہے, تو اس نے کہا اچھا مرزا جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور آپ اس کو مجدد کہتے ہیں, تو آپ وہ سچا ہے کہ آپ سچے ہیں, وہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور آپ اس کو مجدد کہتے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی آگے سے کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کہے نا ہم نہیں مانتے. اپنے آپ کو نبی کہے ہم نہیں مانتے, تو کہتے میں تھے کہ دو فٹ لڑکا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ اب ایک آدمی فل پروفیسر آف میڈیسن اور اس کی میڈیسن کی قابلیت کو دیکھیں کہ وہ یہاں پر اس کی پریکٹس کو دیکھیں اس کی شہرت کو دیکھیں اور دینی لحاظ سے اس کو اتنا فیم نہیں ہے, تو اب اس میں جو ہے تو وہ مہر لگنے کا جو کہتے ہیں نا, کہ جب انسان عرصے دراز تک حق کو رد کرتا ہے اور مفاد کے لیے اور مزے کے لیے, نفس کے مزے کے لیے اور ذات کے مفاد کے لیے, ان دو باتوں کے لیے انسان حق کو رد کرتا ہے اور باطل کو لیتا ہے. اب دیکھیں نا یہ ہمارے دوست کا تذکرہ کیا, ویزوں کا تذکرہ کیا, باہر ملکوں کا نکلنے کا تذکرہ کیا, مال و دولت کا تذکرہ کیا, ساری چیزیں تھیں وہ کشش ہیں. میں ایک دفعہ گیا تھا یہ بمبریر کا علاقہ جو ابھی تباہ ہو گیا اس طوفان میں, یہاں پر گیا تو اس میں 90% جو ہے بمبریر کے کافرستان والے کافر تھے, 90% تھے بہت غریب اور 10% جو تھے بہت مالدار تھے, کیونکہ ان کا شراب کا کاروبار تھا. تو سارے علاقے کا جو بڑا تھا اس کو ملاقات کے لیے لائے ساتھی, تو انہوں نے کہا اس کی آج کل سیزن کے دن ہے, گرمیوں کے دن ہے, اس کی روزانہ 1,00,000 کی بکری ہے شراب کی, تو اب اتنی بڑی مشکل چیز درپیش ہو کہ 1,00,000 روزانہ کی آمدنی کو کیسے ترک کرے. انہوں نے جو غریب لوگ ہیں ان کو ساری دنیا کی حکومتیں اور خاص طور پر مغربی حکومتیں این جی اوز کے ذریعے ان کو اتنے پیسے بھیجتی ہیں کہ ان کو اس سے نکلنے نہیں دیتی ہیں. تو اس لیے کوئی کوئی جو حق جس کا زید بھی حق کو قبول کرتا ہے تو ایک مزہ نفس کا مزہ اور ایک مفاد, یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو حق کی طرف آنے نہیں دیتی ہیں. اور جو آدمی حق کے مقابلے میں مزہ اور مفاد کو ترجیح دے دے تو اس کو تو کوئی پیغمبر ہدایت نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کا قول فضائل صدقات میں لکھا ہوا, کسی کو یاد ہے؟ بڑا عجیب قول ہے کہ سارے دنیا کے شیطان مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے, ایک کے بارے میں کہا ہے, اور دوسرے بار کہ ساری دنیا کے انبیاء علیہ السلام مل کر اس کو ہدایت نہیں کر سکتے. وہ کس بنیاد پر کا قول ہے کسی کو یاد نہیں آ رہا؟ ہاں جی فضائے صدقات ہم نے 10 تو پڑھی ہوئی, پھر مجھے بھول گیا ہے. وہ غالب دنیا کی محبت کا ہے. ہاں دنیا کی محبت کا ہے کہ دنیا کی محبت جس دل میں ہو, جس دل میں دنیا کی محبت نہ ہو ساری دنیا کے شیاطین مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے, اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو تو ساری دنیا کے انبیاء علیہ السلام مل کر اس کو ہدایت نہیں کر سکتے. اور میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں نا کہ میرے پاس قسم قسم کے لوگ آتے ہیں سلسلے کی طرف آتے ہیں. ایک تو وہ جو دنیا کے ترتیبوں سے پریشان ہو باری مشکلات میں گر کر مقدمے میں پھنس کر آتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں یہاں سے نجات مل جائے. ایک نوجوانان جب آتے ہیں نا تو مجھے جب آتے ہیں کہتے ہیں سر ہم ملاقات کے لیے آئے, ایک پرابلم تھا. تو وہ مجھے نظر آتا کہ کیا پرابلم ہے. تو میں جب کہہ دے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہتے ہیں سر نہ کشف کی کہ کشف ہوتا ہے اس کو بارے ڈرتے ہیں ملنے سے ڈرتے. میرے کہ کشف نہیں ہے تجربہ ہے جی, تجربہ ہے تو بھاری عمر کا کیا مسئلہ ہوتا ہے جی. کہ لڑکے آتے ہیں لڑکی آتی ہے جی سر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. ایک دفعہ میری ایک اسٹوڈنٹ وہ سیکنڈ ایئر میں پاس ہو کر مجھ سے چلی گئی تو مجھے کسی کا نام یاد نہیں تھا, اتفاق اس کو مجھے نام یاد کیونکہ نام عجیب عجیب سا نام تھا. تو دفتر میرے داخل ہو گئی, بال اس کے بکھرے ہوئے, حلیہ اس کا خراب اور برا اس کا حال ہے, بیٹھ گئی. تو میں نے اس کا نام لے کر میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کیسے آئیں کیونکہ ہم سے پاس ہو کر چلی گئی. اس نے کہا سر میں نے خودکشی کی اٹمپٹ کی تھی اور بچ گئی تو پھر آپ کے پاس آئی ہوں. میں نے کہا کس خوشی پہ اٹمپٹ کی تھی خودکشی کی؟ اس نے کہا دیکھے نا سر ہم فورتھ ایئر کے لوگ تھے وہ چلے گئے تھے خیبر میڈیکل کالج, وہاں میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. پھر جو ہے تو انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو گئی, پھر جو ہے تو میں نے لڑکے سے کہا کہ شادی کرو. اب میں لڑکی ذات میں اسٹینڈ لے رہی ہوں, اسٹینڈ نہیں لے رہا. تو اس سے تو میں اتنی اداس ہوئی میں خودکشی پہ کر رہی تھی. میں نے کہا اللہ بلا صاحب کیسے جان چھڑاؤ گے؟ تو میں نے کہا تمہارا چوتھا سال ہے؟ چوتھا سال پانچواں سال ہے نا, تیسرا سال چوتھا سال پانچواں سال, 3 ہیں. اور میں نے کہا کاغذ قلم لاؤ, یہ 3 کے ریس کی تقدیر بھی بند اور لڑکے کی تقدیر بھی بند. تو اعتماد ان کا مجھ پر ہوتا ہے نا, پیر سائیں پر اعتماد ان کا ہوتا ہے. کیا دونوں کی تقدیر بند کر دو؟ آپ بس پیغام ہو کر اپنی پڑھائی کریں, میں سے 3 کے دونوں بند ہو, اس کے بعد ان شاء اللہ پھر دیکھیں گے. بڑی خوش خوش جا رہی تھی کہ مسئلہ حل کر دیں. تو سچ بات ہے کہ یہ مزہ جی نفس کا مزہ, اور کیا بات کہہ رہا تھا, مفاد اور کیا جی. ہاں جب آدمی حق بات کو بار بار مفاد کے لیے مزے کے لیے رد کرتا ہے تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃً ولہم عذاب عظیم, پھر مور لگ جاتی ہے, مور لگ جاتی ہے. ساگر صاحب ہوتا تھا یہاں پرانے ساتھیوں کو یاد ہے, تو یہی پر اللہ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. اس نے مجھ سے کہا, بڑے راز جانتا تھا اندر کے قیدانیوں کے, تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ لاہوری قادیانی جو تھے 74 کی تاریخ میں یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. صدر الدین اس وقت بڑا تھا ان کا, انہوں نے فیصلہ کیا. جب فیصلہ کیا تو پھر ان کو کہا کہ جب آپ اسلام قبول کر لیں گے تو لاہوری قادیانیوں کی جتنی پراپرٹی ہے اس کے آپ مالک نہیں رہیں گے, کیونکہ اس کے مالک جو لاہوری قادیانی ہوگا قانونی لحاظ سے وہ مالک ہوگا. تو کہتے ہیں اس پر جب انہوں نے غور کیا تو پھر انہوں نے کہا جانے دو, جانے دو, آئیں پھر قبول نہ کر سکے, کیونکہ اگر قبول کرتے ہیں تو اتنی بڑی پراپرٹی جاتی ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ دنیا کے پریشانیوں کے لیے کاروبار مال دولت کی پریشانیوں سے تنگ آ کر ہمارے پاس آتے ہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ پر آتے ہیں, اور کم لوگ جو ہے تو اللہ کا نام سیکھنے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, آخرت کے لیے آتے ہیں. اور جو لوگ اپنی اصلاح کے لیے, آخرت کے لیے آئے تو اللہ ان کے باقی مسئلے بھی حل کر دیتا ہے. یہ باقی مسائل کے حل کے لیے آ رہے ہوں تو یہ تو گویا آپ مطلب ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں آپ کو ہیرے جواہرات مل رہے ہیں, اور وہاں آپ جا کر کہہ رہے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بھوک لگی ہے, مجھے تو جوار کے سٹے چاہیے کہ مجھے جوار کے سٹے چاہیے. تو یہ تو گویا بہت کم سودا ہوا جی, بہت کم سودا ہوا. یہ آدمی سلسلے میں آیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آئے, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے. اور دنیا جو ہے یہ تو یہ جو سودے کے لیے بچا جاتا ہے تو اس کو ٹافی دیا کرتا دکاندار, اس کو کیا کہتے ہیں؟ چونگا. جی پشتو میں چونگا کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو دے دیتا, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلانے گھر سے آیا ہے, ان کا جو ہے تو روزانہ کا 500 روپے کا سودا ہے, اس کو 2 ٹافیاں دیتا ہے. ہاں جی دوسرے گھر سے آ کہتے ہیں ان کا تو روزانہ 1,000 کا سودا ہو سکتا ہے, ان کا اس کو 4 ٹافیاں دیتا ہے. تو سچ بات یہ ہے کہ دنیا تو وہ اللہ تبارک و تعالی چونگے میں دینے کو تیار ہے, اصل چیز ہم لے لیں. اور کسی کو اللہ پاک دنیا گھر نہیں دیتا, اور دنیا کی مشکلات اللہ پاک لاتا ہے, تو اس کے لیے ہی بہتری ہوتی ہے. ہمارا ایک مذاقی دوست تھا سر فائنل میں ہوتے تھے, تو اس وقت بھی سارے دربار جانے میں پریشان ہو کر میرے پاس آتے رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ کہتا لوگوں کو بتکل ہمارا دوست کہ پاس جب پاس ہو جائے تو یہ کیا کہا کرتا ہے کہ دعا کڑی بابوں کا کرانا جی, دعا ہم نے کی تھی, فیل ہو جائے کہتے اللہ کی مرضی یہی تھی کہ فیل کو اس نے اللہ کی مرضی کے حوالے کیے ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ پیچھے جی زنانو یو تنظیم نے دجنا امان اللہ ابھی دجی دا خط کلی ڈالے اذان کو ہی اذان کو ہی پھر ذکر کر کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ